سور دین بقى مکی صورت ته نزولن اتیا نمبر سورت معارج پسی نازل شوی دی. سورت معارج اونا تیسو پاره کی تیر شاو اتیا نمبر نزول کی او اتا او یا دوکم اتیا په ترتیب کې دی. سورت مرسلات پسی لگول شوی دی رب از سورت مکی سره مکی صورت کی آدم را تیز کی وی ها دا امال پاستا نو دی دا که تشریح که دیو امال پاستا دیو جنور پسی را دوی موجا یا مکی صورت کی آدم را پچیز کی وی علم نجر ارده کفاتا نو دلتا وی آیت نمبر شواغم که علم نجر ارده میحادا تره موجا مکی صورت کی آدم را دست کی وی پایدال جبال نو سفتا دلتا آدم را بیز که وی صورت الجبال پکان سرابا یا مکی صورت کی آدم را نو که وی پایدا سما پورجت دلتا آدم را اونیز که وی فتحات سما پکان ابوابا پینزم یا مکی صورت کی آدم را ستایت که وی جالنا پیاس رواتی شامی خاتن اندل تار نمرون کو ول جبال او تا دم یا شپغم را مخزور کی کتی سی لا دلیل دلیل ولا ود من الله با دل تار نور چون دی لا ذقون فی برد ولا شرابا یا عمر را مخزور کی ایک یو تلو کی ان المتقین فی ظلال العیون اندل تو کتی سی ان المتقین و فاضا امتیازات تر تر ممتاز په بیان دل سو غشیا صورت سور ممتاز ہے پا بیان دا غلط شیانو چاہے کہ غریب او مالدار دوار دے متفید پا دنیا کی اب قیامت کو دا ختم شی قیامت نا بعد دویم سور ممتاز ہے آیت نمبر دو بانے چی قیامت ہے نبا عظیم ویلے درہم دیا سور ممتاز ہے پا آیت نمبر اونی سے مفتحات سما فکانت ابوابا بلدر شانی چی برہم دیا سور ممتاز ہے آیت نمبر اکتی بانے چا نعمتون متقیانو دی بلیم تیر سورت ممتاز آیت نمبر اٹھتی دو کم سر لیو یوما یقوم روح والملائک سب اللہ تکلمون الا من ادن رحمانو قال صحاب اللہ شنشتا شپا گمیم تیر سورت ممتاز آیت نمبر چاریز من یقول کافر علیتنی کوتو ترابا وم امتیاز سورت ممتاز مکی مقصد سورت مقصد سورت اثبات قیامت بی ترقی او تفسیر کئی دی یوم الفصل چی دغر پیسری رو ده جدای رو ده حالا شیان چی دنیا که مالدار و غریب دوارت میں فائدہ غصر ده با جدا شی لکا یو آیت نمبر چین که علم نجال اردمی ها دان یو از من که نا غریب پیم کردی مالدار پیم کردی باچا پیم کردی فقیر پیم کردی دوار سے فائدہ دی ول جی بالا ہوتا اگرنا میخونا تو مغرون نہ فائدہ آخری غریب پہ مزدوری کئی مالدار پہ خکار لدی پخلا کرنا کمان دعا جانا اجگر گردوری مزا جوڑے تو غریبوں خدائی اتا مالداروں خدائی او ساروں مجال نانا ہوگا صبح آتا گردور میں خوفتا سو راحت دبا دنیا کے خوب غریبوں خوب کئی مالداروں میں غریب پہ خراب تو لیا کہ مالدار پہ خکٹ کے کہیں اور پینزم وجالنا آیت نمبر بیس دس وجالنا لے لباسا غردو امگا شپا شپا لباسا یعنی جامع بعد کرو دی شپی خرک کئی و پردہ کئی پینزم وجالنا لنارا با شاید شپا گم اگر دو شپی نا غریب پہ کش آرام کئی یا مالدار کئی اگر دو امگا رو دا پارد گدران نو غریب پہ کنان لرو دا گٹی یا مالدار پہ گٹی و ونے نا پو کم سابان شدا داو اشتراک اگر دوری ونے جوڑ کریم گر پاس تاسو و اسمانو نا مضبوط نو اسمان تلانی غریبوں گردی مالدارم گردی یو شان فائدہ تیاری و جالنا تراجو آجا و ساتم اشتراک اگر دوری مگا نور روخانا نور نا غریب فائدہ آخری مالدارم او سنا هم واندر نامین المو سراتی مان سجاجا ار اورا مگا برنا مگا دا نا چوڑ شو وردنا مانو بس جان ٹپ کی دوں کہ نباران غریبان فائدہ اور کہ ملک سے یخشی عمال دار رہا ماں لنوخ جل بھی خبان ودن بات ہو جنات الفافا باغونا دالا سم باغونا غریبان فائدہ اگلی مزدوری پہ کئی عمال دار میوی خری ان نفان فصل کرنی خواہ دا کرا وقت اما تساءلون تسشي عن ما عن ما دي خوخ عن ما يتساءلون تشي تبوس كيدي عن النبي العظيم يتساءلون عن النبي العظيم تبوس كيد خبر له الذي أخبر هم في مختلفون شديدي پاكي اختلاف كون كي سوكي مني سوكي نماني أسوكي بيوشان مني سوك برشانا سوكي بابا من خلاص سوك وجنا الله من خلاص كلا يقنان درجة پوا بش دي بيا يقنان درجة پوا بشي چسترگ پتشي علم نجد اتغا لس شيان چه مشترك دي اغي بيان كي علم نجد اردمي هادا انا ضرور مغاز مكفارش غريب دو پارما لیکن دا با ختم شي په قیامت کې د غریب د جنتیان زمکه به د مشکو د انبر وي او د کافرانو د زمکه به د اووري دا به ختم شي والجبال او تادن غردوی دي موږ غرونه میخونه نو دلته کې دینه دواړه فایده اخلي لیکن هلته به دا بدل شي هلته به د کافرانو غرونه چې یا به اور وي او د مسلمانانو غرونه هغه به د مشکو د انبر وي بوی به کوه پو خلک نه کومه دواجان او پیدا کړنو تا جوړ دلته په دنیا کې یو شانتی دي خریدار چې غریب دی که مالدار دی خو لیکن هلته کې د جنتیانو جوړې به هغه حوري وي علوان حوري به وي او د جهنمیانو هغه به شیطانان دي وجعلنا نومکم سباتا غرور موږ خوب ستاسو را ده به دلته په دنیا کې خوب غریب هم کو مالدار هم کو هلته به خوب نی مؤمنان به وویښي په مزو کې خوب به نی او کافران به خوب خوب بینی پور که بایی دا اشتراک ختم و جال نالی لباسا اگر داره مگا شپا لباس جامع دل تا که شپا مسلمان تیم پایده و کافر هم لیکن الدا با بدل شی مسلمان ها نو بان بان همیشه دا پار وادی اکافران بان همیشه دا پار باش پشی تیار بایی و جال نالی معاش دقیقا اور بام توری اگر داره مگا رواد دا پار دا گودران نو دا به بدل شي دا د مسلمانانو روز به او تشه روزي د کافرانو به روز ختم شي او به نینه په حکم سابان شي دا ده او جوړ کړي موږ پاسه ستاسو و مضبوط چتونه دا به هم ختم شي د مسلمانانو چتون به د مشکو خدا انبر وي او د کافرانو هغه به د ووري وجالنا سراجم یاجا غردوله موږ ډیوه روښانه نو دې ته هم پایده اخلي کافرانو مسلمانو مالدارو غریبو نور لیکن ال تک مسلمانانو رائی اکبران بتیاری کی وانزلنا من الموت سرات مان سجاد اور اور مگر نہ چھوڑ شو ورزت نہ اوپر ٹپ گئے ہوں گے پدئی بانے پہ مسلمانان با تموش کو دامبر و باران کی گی افائی بہت لڑمانان و ماران و باران کی پہ کافران بانے لینو خریر بھی خبانہ باتا باران سر اور یہ پر چروبت پدئی بانے مگر دانا او پسلونا گیا گانے و جنات افافا اباغونه گور گور دا به هم بدل شي دلته د باغ نه غریب فایده اخلي او مالدار غریب پکې مزدوري کوي مالدار میوې خوري هلته به د کافرانو به اور وي او د قوم به یې خوراک وي او مؤمنان به عجیبه عجیبه میوې وي ان عمل فاسقانه میقاتا یقینا ورځ د فیصلې یا ورځ د بیلتون ده لوده دی سره یوم یونفا فیستور یاد کړه چې پوپورې په شپې لکې نو را به شي تاسو الله ته ڈالی ڈالی مشر بانا مخ کی کدید پروش ہوئے انوک نو داغ بانا مخ کی آسان دین پروش ہاں اشتر پی من کعپا کعپی من اشتر اما مخ کی دین پروش بار پسی که منافق وی عبداللہ من بای من سلو مخ کی تو بار پسی اکا معاید مطابق سنید نبی اسلام داغ ملگری بایی اتو بار خدر خدر آبا سور خان بکنی اللہ دی من داغ نبی اسلام ملگرو کی کنی او په دغه سما اکولا بغل شي اسمان په کان صاحب او شي په دروازه دروازه او سر له جواب اروان بغل شي ورونه په کان صاحب شي و شګوګل سیسیت ختم بشي اینا جهنم کان مر تو ادا یکن جهنم دې تیار مرصد ول کیږي مورچې ته یان ستابم ستاپه د تاته مورته شوی دې تیار دې بس مشرکا لطواغین د پار سرکشانو ما لیل کافرین نوی سرکشانوی دکا دادا او دا کافرانو او دا مسلمانو که سرکشانو دا اللہ کتاب ندیدان لرکرون ایوان پک ما با وقتی رای لابیسی ما پیغا وخت رم کوي په دې کې احکام ډیر زمانہ احکام د حقوق جمع لري حقوق اتیاو کال ته ادا غیو یو کال اګه 350 رودیا سورا ایو روز به ساتیا ته کار کو سورا سړي لري حساب کوي خلک الله سے پاتے لا بیسینا پیا وقت رکوم کوي په دې کې احکام ډیر زمانہ لا ذوقون فيها تبسكي بذيك بردن يخني ولا شرابا انسكل الا همو غرسكي با غرمي بو غساقا اويني دويدا تجانم يان دزاقون جزاهم فيها وفاقا جوزو جزا بدل بركو بدل پورا پورا زدا مالو مفاق المدارس دم دي لك مفاق المدارس دغل يومو بنو کرو که پیسی بگردو ندلتا ما دیل با مفاق دو په کچل په څیر پوره پوره ولاړ هیڅ څه دا هغه چې په دنیا کې څه کول اینم یو څه ودی کانو لایر په حسابه چې خیرن سات حساب کتاب په کدو بیا ته تقدیم کول په تاسو ما کې ځاون تقدیم کول په کله شین اخته نو کتابه هر شی چې موږ مونږه لا په خپل لم کې بدو کوی موږ وی بدو کو اوسه کوي دی عذاب ده په دن نذیر کوم ندیتا مغتا عذاب اللہ عذاب بید عذاب نا ان المتقین یکی موحدین یکی اندو پرد موحدین مفادن کامیابی دا خدا ایکا باغی چیدی پانا بنانگور دی او قائبا او پیغلی جنا کوا قائبا اگا جنا سوی چنوی پیغلی شوی اترابا نامزولی وکاسا او پیالی بھائی دیہا کنڈا کڈا کے یا پیدر پہ لاس مونا پیہا نہ بوری پتی جنت کے لغن بدخور اللہ کذابن او نہ درو جزا میرا بکا جوزو جزا بدلا برکو سی بدلا تر برستان آتان خسابا ورکو بی بی سابا رب سماتو الارض رب زاسمانو نو تو دل دو جزان جزان میرا بکا بدلا بھائی رب سان بدلوی دا عمل آتا وی بی بد آتا چکم انام دے نو سمات لب شو چی بدل شو نو بی آتا نو شو چی آتای نو بی جزان دا آتا خبر دا پزار وزستا دا دا عمل نتیجه وی لیکن دا بازا اللہ تعالی آتا کری دکا عمل خود پیدا ہے که عمل دنو کو جانم تو بپتے عمل خود کرنو کو جانم تو بپتے پر عمل بانے خود جانم نبچ شو باتا دا جنت الله په خپل د تن الله رضا شو چې عمل کړو قران دی ویلو مزونه دی کړو اجونه دی کړو الله رضا شو دای په بدله کې تا جنت خپل رضا بدله کې راځه جنت ته کو جزان میرا بکا بدله درفتانه هاتان ورکړي بي صاحب رب سماتو ارض پرون کې اسمانو والا ازم کو والا چې په منځ کې یا رحمان امر بانو والا ذات لم لیکون منو خطابه وقدار بنی طرف دا لاند خبر نه پیش باد کړی تو ما بخلاص خبر نه شو کوله به مړه دا باباگان یا فرشتي پیغمبر ایسو به خبر نه شو کوله بلکې تاسو ګورئ څو څه سور سبا خبر باندې شکر آد نمبر 23 ولان تان پا شفا اپایدو نور کئی شفارت اللہ سا اللہ لیمن مگر اچار آدین لرو چیز تو کی اگر پار اللہ حتی اذا پوز دیا حتی که چلر کرشی یارا نگرون دی شاپیون خبر باندې شکر نقالو بری مادا قرب کم سوی استاف طرف قالو حق اوی پرسی اللہ حکم وکړه چې شفاعت شروع کړي خبر به نشو کولای ما به خلاصې دلته وایي لا ملکونا واقدار باندې د الله طرف نه خبرو خبر مې ته به خلاص کړي یوم یقوم الروح یا کار چې بدري جبريل امین خپل پرخې سب په سب مخ وروسته باندې شي کړي لا تکلمون خبر به نشو کولای الا من مگر آتو چې حجاتو کې پر مربان باچا فقال سباوا اوے لو پا دنیا کی برابر وینا توحید سننا تو ذالک یوم الحق دا رختیار تاسو چې غواړي هغه نجات یا شفا اتخذ رب تدائی انا انذرناکم بشک منگا ویر رویتا تو عذابا قریب عذاب نیزینا یا منظر مر ہو یاد کرچی او بگوری تڑے آغا چی مقی لگلو لحسون دی نیک اقبل ابا نیک امال عباد نوی قولو کافر او بایمون کرده قرآن او بایمون کرده توحید او بایمون کرده رسال یا لیتنی های های کنتو ترابا ها چویز خاوری مقصد صورت ہو اس بعد قیامت کو اب ترقی مکن تفتیل دیا میرے پاس کچھ لش یا چند مشترک دی خالقا دا وجود دا